rüya gördükten sonra o kitaplara bakman, hiç şüphesiz ki yani rüya tabirleri kitaplarına bakman hiç şüphesiz ki ne şirk ne de haram, ama o kitaplarla rüya tabir oluyor mu olmuyor mu, o konu. Anlaşıldı mı demek istediğimi? Bu bir. O kitapların yazarların senetleri onlara ispat olmuş mu, sağlanmış mı, gerçekten yazmışlar mı o kitabı? O da iki. Üçüncüsü, kitaplarla rüya tabiri olmaz diyorlar ehl-i ilim. Yani net bir cevap alamıyorsun. Bu da üçüncüsü.